Частка четвертая. Белый тварик с блескучими черными вачами и пасмочками, а у тих вачах радостно веселый тихий смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старейшая дачушка энскага домовласника, что нажил за войну великие миллионы. Апошние 2 года Макасеи с початку весны до остатних дён сезону жили на кавказских курортах, а с пригоды революции и голоду УН старый Макасей, хотя ж сам бавил наиболее УН, надумался купить у Пятигорску Тикисловодскую дом и покинуть там свою семью на всю зиму. Под конец сезону курорт был безлюдный, и у небыццё своего старого мадам Макасеева от нуды охотно запрошала до себе офицеров, что лячилися там. Не бачила она у тих знакомствах ничего особливого и старалась только бавить себе и свою капризную суперечницу Алечку. Часом писала у лазарет писульку, рыхтовала стол с фруктами, вином и папиросами, и молодь зявлялась отскакать и веселиться, пить и есть. Алечка летутела быть балериною, танцевала много и с великой приемностью, а матулька бавила час на балконе у гуторках с князем Галинанским, который не любил себровать с офицерами простого роду, деля того, что яны зазвычай недобро узгадованы. И чорная маленькая метінка, падобная да барадаўкі на верхняй губе, збоку не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, а давала нават часам выгляд дурнаватай, здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсёдны гасцяваннік Макасеюскага дому. А той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ночу купе, як князь еў парасёнка. И коли у присутности князя мать дражнила Алечку Абдзіраловичем, казала, что девчина трызнет ему во сне и уяви, и клонится ему быццам Богу, гвардеец был молклив и уважал, что за нудою и так уже вельми рызыковно берете у обшар своих знакомых нежеданный элемент. Але еще николи бодай не кахала и не ведала, ти так на агул кахают, як яна Абдзіраловича. У парку зрання стярог ён, калі ці скора пакажацца яе лёгкая фігурка з курчаваю, без хусткі чорнай галоўкай сярод грудка маленькіх браткоў і сястрыц. І быў несказана як рад, калі яны ўсёй вятачкай валілі клаватцы, дзе сядзеў ён, хлопчыкі па-салдацку казыралі, а дзяўчынкі прысядалі вітаючы і потым лезлі яму на плечы. Яна ж ведала, што яму салодка карціць адысціся з ёю двох у глыб парку ці лезці на гару и бавиться там. Яны часто уздумывали на свою першую сустречу в Москве на вокзале, коли она усмехнулася ему, а ён отхилил свои очи. Яны давно сказали себе, что любятся, и сговорилися чекать до налетча. Яна ж сподевалася, что незабавом приедет батька. Вельми хотелася поведать старому радостную тайну свою и похвалиться Игналиком. Более никому не имела яна веры. Игналик повинен был сподобаться Миколу Мартыновичу, яна была у гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутурку об яе паглядах на пахаджэнне з роду, багацці і як уважая палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казаў аб палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль. Адылі супакоіў сябе, што вінават гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз на тое забыўшыся, здзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі верхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію есці мёд і купляць віно. И Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тагды ў парку з яе браткамі і сястрыцамі, і яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся, і з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. Іногды чакаў бясплодна аж да паўночы і раздзіраўся балючаю бязверыцаю. разважаў, ці ж яна кахае, калі шукаюць прыемнасці без яго, пакідаюць яго аднаго так лёгка і мець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. Ці ж яна такі кахаюць? Аднойчы ў ранні хтосьці прынёс і вывесіў у лазарэце абвестку, што ў той жа дзень у Пяцігорску ў Лермантаўскай галерэі адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян беларусаў, которыя закінуты доляю на каўказскія мінеральныя воды. Згукае ініцыятыўная група. І Абдзіраловіч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх афіцэрскіх подпісаў «Князь Гальшанскі». «Таксама, значыцца, беларус?» – падумаў ён. «Забаўная штука». А быў сам несвядомы і хоць горача любіў бацькаўшчыну, але з якоюсь недавернасцю думаў аб руху адраджэння, аб якім некалі чуў краем вуха. Калі ён прыехаў на сход, то пераверыўся, што князь, каторы непрыхільна кіўнуў яму галавою, нават кіруе ўсім карагодам, стоячы сярод груду сабраных на сцэне хлапцоў і дзяўчат, салдатаў і нейкіх, відаць, вучыцялёў-бежанцаў. Збіраліся беларусы надта ж неакуратна і марудна. А ўрэшце панайшло дужа многа ўкраінцаў, а потым прынырнуў вялікі натоўп бежанцаў горадзенскай губерні, старых і дзяцей, дзяўчат і баб. З першую прамоваю па-руску выступіў князь Гальшанскі. Ён салідна казаў аб тым, што ён любіць і што ўсім трэба любіць забытую, акінутую намі няшчасную матку Белую Русь, бо цяпер уже самаазначаюцца, запрашаў да працы і еднасці, каб забыліся на ўзаемныя крыўды з боку паноў і мужыкоў. Не можна было зразумець, які чарвяк тут найпільней яго точыць. Але нічога. Выступалі хворыя салдаты і нясмелыя, але заядлыя вучыцялі. Гарачых слоў было сказана шмат. «У нас, беларусаў, нет класавай барьбы!» – смачным, зычным голасам прагалашаў князь у заканчальнай прамове. «Нет, ее не должно быть и не будет. Мы все от пана до Степана, как говорится, будем стоять заодно. Тесный союз с Россией и законное наделение малоземельных крестьян землею». Так казаў князь, а ніхто з прысутных, ахвяруючы во імя бацькаўшчыны, не пярэчыў яму, калі быў і нязгодны. Абдзіраловіч чуў, што сэрца ў яго тыхаіць, як молот. І раптам штось падхапіла яго і занясло на трыбуну. Абурлівым, гняўлівым голасам, надаючы шмат страснай шчырасці, гледзячы ў бок убогай бежанскай масы, казаў ён у яе роднай мове, на якую не паспеў яшчэ забыцца, казаў усё страшней і страшней. «Вашых бацькоў паны забівалі бізунамі і мянялі на заморскіх сучак і прадавалі як быдла. Вашых матак гвалтавалі панічы, з вас самых высмакталі кроў. За бярозавую хлабасцінку з панскага лесу вас гнаілі ў турмах». Князь-старшыня патроху бялеў. Заля знямела і занзіла ў прамоўцу тысячы бліскучых вачэй. «І цяпер вам кажуць, у вас няма змагання клясаў перад агульным ворагам». «О, не! Яно ёсць!» – высокай хваравітай звінячай нотаю крыкнуў ён. Бачыў, як з туману выходзіць абраз Алі, яна едзе ў горы з маткою і князем, пакідаюць яго. «Яно ёсць, гэтае змаганне! Яно павінна быць! Хто яго не прызнае, той не ведае холаду, голаду! А вы падзівуйцеся на сябе, уздумайце, што было! Вы, бедны, убогі, дзеці вашыя галодны і няшчасны! І тысячы крыжоў капалі па дарозе, уцякаючы з бацькаўшчыны!» Ён чуў, што кажа зусім не тое, што меўся казаць, што словы рвуцца без парадку, без яго поўнай волі, а гаварыў, гаварыў доўга. Адылі быў гром воплескаў, галасы і плак нейкай бабулькі. Прамова перарвалася. Салдаты пакінулі князя і абгуртавалі яго, быццам абіралі так на свайго главнага. Князь збялелы, як папера, але замкнуты і маўклівы, горды, нервова барабаніў па стале пальцамі. Сход гудам гудзеў.